Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, niedziela 28 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strajk w locie zawieszony, ale spółka ma kłopoty ze skompletowaniem załogi. Dziś odwołano kilka rejsów. Kłopoty ma też Międzynarodowy Port Lotniczy pod Brukselą. Nie żyje Edward Dwórnik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych. Choć związkowcy protestujący w locie zawiesili strajk, to przewoźnik z powodu braku kompletu załóg odwołuje kolejny rejs. Dziś 5 lotów z i do Polski z prawie 300 zaplanowanych tego dnia. Mówi nam rzecznik spółki Adrian Kubicki. Strajk w locie jest zawieszony, ale efekt tego strajku nadal jeszcze pozostaje przez kilka dni w postaci kilku rejsów odwoływanych dziennie. Właściwie wszyscy pasażerowie otrzymali już informacje na temat tych odwołań. Oczywiście zostały im zmienione plany podróży, ci, którzy potrzebują dodatkowych świadczeń, takich jak hotele, to oczywiście też je otrzymują. Sytuacja jest operacyjnie całkowicie pod kontrolą. Myślimy, że w ciągu kolejnych kilku dni te skutki strajku już zostaną tak naprawdę zniwelowane do zera. Od początku strajku LOT w sumie odwołał 100 rejsów na ponad 3 tysiące wykonanych. W sobotę nad ranem przedstawiciele zarządu spółki i protestujących związkowców poinformowali, że do poniedziałku do 14 strajk w spółce zostaje zawieszony. Do pracy wracają zwolnieni dyscyplinarnie, w tym szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik. Kłopoty ma też Międzynarodowy Port Lotniczy pod Brukselą. To z powodu rozpoczętego w czwartek strajku bagażowych. Dziś co czwarty lot został odwołany. W Warszawie w wieku 75 lat zmarł Edward Dwórnik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych. Informację potwierdziła córka artysty Pola. Dwórnik był laureatem licznych nagród, m.in. krytyki artystycznej imienia Cypriana Kamila Norwida czy nagrody Komitetu Kultury Niezależnej Solidarności. Jego dotychczasowy dorobek obejmuje ponad 3,5 tysiąca obrazów i 10 tysięcy rysunków. Artysta wykonał blisko 5 tysięcy obrazów, około 14 tysięcy prac na papierze, 3,5 tysiąca grafik. Stworzył też rysunek do filmów animowanych. O twórczości Dwórnika powstało kilka filmów dokumentalnych. W Gruzji wybory prezydenckie. Centralna Komisja Wyborcza poinformowała o pierwszych przypadkach naruszenia ordynacji wyborczej. Więcej od naszego wysłannika. Centralna Komisja Wyborcza zwróciła uwagę na błędy w kartach do głosowania. W Kubuleti nad Morzem Czarnym na części kart niewidoczne były numery poszczególnych kandydatów. W Marny Uli pękła urna i trzeba było ją wymienić na nową. W Poti odnotowano naruszenie procedury głosowania. W kilku regionach krajowi obserwatorzy zakłócali przebieg głosowania, a w Dolnej Kartli jeden ze sztabów prowadził agitację przed lokalami wyborczymi. Pierwsze oficjalne dane wskazują, że po 2 godzinach od rozpoczęcia głosowania do urn poszło ponad 6% Gruzinów. Gruzińscy politolodzy różnią się w ocenie zainteresowania obywateli udziałem w wyborach. Jedni twierdzą, że frekwencja będzie niska, a inni wskazują na wysoką. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po niedawnych wyborach w Bawarii głosowanie do Landtagu w Hesji jest uważane za drugi ważny sprawdzian poparcia dla chadeków i socjaldemokratów oraz rządzącej w Niemczech koalicji CDU, CSU i SPD pod przewodnictwem kanclerz Merkel. Reuters pisze, że jednym z zagrożeń dla niemieckiej kanclerz jest to, że jej partner że koalicyjni z SPD zajmą trzecie miejsce w Hesji, gdzie znajduje się centrum finansowe Niemiec, Frankfurt. Taki wynik zwiększyłby presję ze strony szeregów SPD, by ugrupowanie to wycofało się z koalicji z Merkel w rządzie federalnym. Wybory regionalne w Hesji będą trwać do 18. Wyników sondażowych można spodziewać się tuż po zamknięciu lokali wyborczych. W wyborach do Landtagu Bawarii, przypomnijmy, które odbyły się 14 października, chadecy wygrali, ale dostali najgorszy wynik na poziomie regionalnym od blisko 70 lat. SPD uzyskała najniższe poparcie w historii. Patrząc za okna, trudno uwierzyć, że już we wtorek w Polsce termometry pokażą nawet 22 stopnie. Na razie mamy fatalne warunki turystyczne w Beskidach. Temperatura w wyższych partiach gór nie przekracza 5 stopni. Widoczność zaledwie 250 metrów. Dziś lepiej w góry nie wychodzić, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR-u Patryk Pudełko. Warunki w Beskidach są trudne, szlaki są bardzo śliskie. Nie polecamy wyjścia w Beskidy z racji intensywnego padającego deszczu. A jeśli ktoś zdecyduje się na wyjście, musi zabrać termos z ciepłym napojem, ubrać odzież chroniącą przed deszczem i zabrać naładowany telefon komórkowy, by w razie potrzeby wezwać pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you missed her, told me I got what it takes. She said I'll turn you on sun into something strong, play the song with the foggy break. And go-kart Mozart was checking out the weather chart, see if it was safe outside. And little early birdie gave my innards curly whirly and asked me if I needed a ride. Another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. In the dark with the monsters, the eyes. Touch is gonna make it through the night. To o oślepiających światłach Manfred Mann. Jacek, bohater książki Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł, prawie skończył ASP w Warszawie. Prawie, bo po drodze spotkał właściwych albo niewłaściwych ludzi. Jest dealerem rozchwytywanym, a książka opowiada o kilku dniach z jego życia i to kilku dniach, które mają dramatyczną puentę. W serialu Jacek stał się Kubą. Scenariusz na podstawie książki napisali razem Jakub Żulczyk i reżyser Krzysztof Skonieczny, którego najpierw poznaliśmy jako aktora. Potem reżyserował znakomite teledyski, a w kinie zadebiutował brawurowo filmem Hardcore Disco. Z twórcami serialu Ślepnąc od świateł spotkał się specjalny wysłannik ABC Popkultury Jan Niebudek, a tak o pracy nad tą produkcją opowiada Krzysztof Skonieczny. 4 lata mojego życia dla 8 godzin na ekranie. Z Kubą Żulczykiem spotkaliśmy się na jakiejś imprezie, on mi rzucił logline tego, co pisze, bo mówi, że akurat oglądał tego dnia Hardcore Disco, cały film myślał, jak ja mam ugryzł to, co on teraz pisze, bo ta rzeczywistość wydała mu się tak intensywna, ekstatyczna, jak właśnie w jego nowej powieści. Ja od razu wiedziałem, że to jest jakby rzeczywiście mój świat i bardzo dobrze go znam i rozumiem i jest to też bardzo plastyczne i od razu było tam dużo takich triggerów, które mnie złapały, więc jakby zaistniała synergia. Obserwować Ciebie to jest sama przyjemność. Tak jak oglądać aktora w filmie. Żulczyk nie mógł uwierzyć, że ma napisane niecałe pół książki, a już HBO, co jest oczywiście unikatowe, myślę nawet w skali światowej, kupiło prawa do powieści, więc kończył sobie pisać książkę, zrobił to koncertowo, no ale potem wszystko zburzyliśmy. I jak wiecie, pewnie państwo słuchacze, przynajmniej ci, którzy czytali książkę, na pewno ty, Janku, że to jest monolog głównego bohatera, natomiast w serialu jest tylko jedna scena oparta na tym monologu, więc scenariusz napisaliśmy od nowa na podstawie książki. Musieliśmy to wszystko polifonicznie rozpisać, dodając różne wątki, dodając różne postaci, gdzieś to wszystko inkrustując już z naszego doświadczenia z życia i z obserwacji Warszawy i każdego innego miasta, bo mam nadzieję, że w Warszawie jak w soczewce odbije się każda inna rzeczywistość, każda inna większa metropolia. Zwłaszcza, że to ma być przecież pokazane i konfrontowane z publicznością, nie tylko w Polsce nawet. Oj, mogę dyskretnie zdradzić, że tak, że tutaj na naszym kontynencie szeroko, a też na innych kontynentach. Ja film oglądam z tobą sobie teraz. Ale nie wolno nigdy niczego udawać. Trzeba wejść w prawdę. Prawda to wielkie, otwarte, piękne drzwi. Która część tej pracy była dla Ciebie taką właśnie najciekawszą? To, co zbudowaliście już pisząc scenariusz, to już była ta finalna konstrukcja, czy jeszcze kolejny raz została zburzona i znowu wzniesiona na nowo już na planie? Jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi i jakimkolwiek frazesem mogłoby się to nie wydawać, to film powstaje 3 razy. Na bazie scenariusza, na tym etapie, na planie zdjęciowym i na montażu. I tu absolutnie Wydarzyło się to w 100%. Scenariusz później był modyfikowany wraz z aktorami na planie, pomimo jakby swojej precyzyjnej matematycznej konstrukcji. Napisaliśmy najpierw 6 odcinków. Ja później przez sposób kręcenia, realizacji, wizualnych rzeczy, miejsc, w których to kręciliśmy, spęcznienia tej historii, zmontowałem to i nakręciłem na 8 odcinków i z 6 dni, które były w książce i scenariuszu, zrobiłem 7 dni, co też dało mi w finale podparcie się wielkim tygodniem. Też pomogła nam w tym gdzieś inspiracja Boską Komedią Dantego, gdzie bohater jest prowadzony przez 7 dni w danteńskie kręgi piekła i nasz bohater zresztą podobnie, więc jakby to spęczniało. Poza tym mogłem nakręcić i wizje, sny, futurospekcje, retrospekcje głównego bohatera w niebywałych miejscach, na przykład w Czarnobylu. To było moje marzenie, bo jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa jest tak, jak w Ząbkowicach Śląskich w 1986 roku mama mnie trzyma na rękach i ja piję gęstą i stalową jak rtęć po smaku, w smaku Lugole. I to jest jedno z moich pierwszych wspomnień, które wypływa wyobraźnię. Pojechałem do Czarnobyla zobaczyć jakby przyczynę tego, jakby jak tam czas nie tyle się zatrzymał, co się skroplił i ten interwał wypadł i natura pożarła to. Więc takim szczęściem wjechania do Czarnobyla aż trudno byłoby gdzieś jakby tego nie wykorzystać. Tak samo Karaiby. Na Karaibach nakręciliśmy sny głównego bohatera. Więc ja tworząc tą historię polifonicznie, gdzieś sinusoidalnie, i przez pewien synkretyzm tych tematów jakby mogłem to wszystko jakby obudować i zbudować, żeby tym bardziej ona rozpychała percepcję widza, żeby tym gęściej i mocniej, bardziej kompleksowo tego widza w tą podróż zabierała. Więc stąd później finalnie 8 odcinków. Dla mnie to jest 8 odcinków zamkniętych. Historia zatoczyła koło, bohater wyszedł od punktu wyjścia, skończył w tym punkcie wyjścia, tylko empirycznie zupełnie czegoś innego, pewnie się spodziewając, a stał się jakby doszedł bądź nie do tej prawdy, miał to katarzis, bądź nie, tak jak każda z tych innych postaci, to już jest, niech będzie w widzu, natomiast to dla mnie jeszcze na montażu, później uwypuklając to, się wydarzyło właśnie na 8 godzin, bo dla mnie ten serial jest 8-godzinnym filmem podzielonym umownie na... Właśnie o to chciałem cię zapytać, czy bardziej patrzysz na to jak film, czy na serial, czy nie ma to znaczenia żadnego, po prostu już te określenia tracą znaczenie? W tym wypadku tracą znaczenie i tak wszyscy intuicyjnie, organicznie czuliśmy, że od razu wszystkie odcinki zostaną wpuszczone do sieci. I mam nadzieję i mam wrażenie, że wielu widzów obejrzy tak ten serial. Jak? W nocy najchętniej. O, w nocy, ale potem już cała Warszawa będzie chodziła odurzona, bo ja też ten serial próbowałem konstruować i znaleźć jakąś taką mieszankę wybuchową alkoholu zmieszanego z kokainą, żeby tak on oddziaływał. Korzystam z formatu serialu, natomiast to jest jedna podróż. Kompleksowe, to jest jedna wielka operowa opowieść, jedna wielka historia i chciałbym, żeby widz tego tak doświadczył. Najchętniej po tych 8 odcinkach wrócił do tego i jeszcze raz przez to przeszedł i sam miał, czy po pierwszym, czy po drugim obejrzeniu katarzis i doszedł gdzieś do momentu, kiedy każda z tych postaci, tak jak i główny bohater, znajduje to katarzis w momencie nie kiedy pojawia się prawda, kiedy dopiero pojawia się to światło prawdy, ale ono jest możliwe wtedy, kiedy przyznamy się do tego, że żyliśmy w kłamstwie, że szliśmy w stronę światła, ale tak naprawdę to oddalaliśmy się od niego i szukaliśmy w sobie przez sprzężenie zwrotne jak największego mroku, bo ten mrok, nawet nie wiedzieliśmy kiedy, ale nas wciągnął, który jest bardzo atrakcyjny, dać mu palec, weźmie rękę, pożre cię całego, jak jedna z alegorycznych postaci właśnie w serialu, która jest gdzieś już bardziej z horroru, z fantazy, z czegoś takiego, z realizmu magicznego, która symbolizuje wiele różnych rzeczy, ale to już nie będę psuł niespodzianki. Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, ześlij deszcz i zatul to miasto. A to już autor powieści Ślepnąc od świateł i współautor scenariusza serialu Jakub Żulczyk. Z mojej perspektywy to jest tak, że z racji tego, że mam to doświadczenie też scenopisarskie i wchodziłem w to już z tym doświadczeniem po Belfrze chociażby, także wiedziałem, że ja muszę zapomnieć o tym, że to jest moja książka, przyjąć w ogóle tę perspektywę scenarzysty, potraktować książkę jako surowiec i pracować na tym, żeby to był jak najlepszy scenariusz, jak najlepszy serial. Czy jesteś autorem bez ego w takim razie, czy to po prostu potrafisz tak to oddzielić? Potrafię to oddzielić po prostu. Kiedy widzieliśmy, że coś działa w przełożeniu jeden do jednego, no to zostawialiśmy. Kiedy widzieliśmy, że nie działa i trzeba to zmienić, przepisać, to zmienialiśmy i przepisywaliśmy. Wiesz, o co chodzi. Jakby najważniejsze było dobro scenariusza, dobro serialu. To jest najważniejsze. Robiliśmy projekt, który miał być serialem, więc jakiekolwiek resentymenty nie miały miejsca. Były nawet takie sytuacje, że to ja chciałem zmienić coś w stosunku do książki, A na przykład Krzysiek uważał, że trzeba coś zostawić. Ciekawe jest to, że siedzimy właściwie na tle plakatu, na którym widać Kamil Nożyński właśnie. Co ciekawe, teraz w księgarniach ukazała się reedycja twojej książki Ślepnąc od świateł, właśnie z jego twarzą, a zatem Kuba, którego każdy może sobie jakoś tam wyobrażał, teraz już dla wielu osób będzie miał twarz właśnie Kamila. I jak ty się z tym czujesz? On dla mnie też już ma twarz Kamila, także czuję się z tym bardzo dobrze, no. I okej, tak miało być i tak jest. Jest mi aż głupio z powodu mojego dobrego samopoczucia, no. Uważam, że zrobiliśmy wartościową, fajną rzecz, do której obejrzenia wszystkich serdecznie zapraszam. Z otwartą głową i też mocnymi czasami nerwami, bo jednak nie zrobiliśmy łatwego serialu, nie zrobiliśmy takiego binge-watching. Zrobiliśmy coś, co zaprasza ludzi do pewnego świata, coś, w czym jest jakieś niebezpieczeństwo, coś, w czym jest jakaś odwaga, jest jakiś eksperyment. Myślę też, że udało ci się przede wszystkim uchwycić pewną prawdę, być może o czasach, w których żyjemy, być może o takim pewnym rewersie naszej rzeczywistości, że nie ma tego całego sukcesu, tych pieniędzy, tych karier, bez tego, o czym mówi Ślepnąc od świateł, czyli bez też napięcia, bez uzależnienia, bez różnych używek, stymulantów. Dla mnie to jest przede wszystkim historia o tym, że jak ludzie mylą rzeczywistość z jakimiś swoimi wyobrażeniami, to wtedy zaczynają cierpieć. I o tym to dla mnie jest dzisiaj. Ale może za jakiś czas się okaże, że jest to dla mnie o czymś zupełnie innym, więc ja bym chciał po prostu, żeby ludzie podeszli do tego serialu z otwartą głową. Jakub Żulczyk o pracy nad serialem Ślepnąc od świateł. Serial od wczoraj jest dostępny. Jeśli pamiętają Państwo film Hardcore Disco Krzysztofa Skoniecznego, pamiętają Państwo także jego dbałość o ścieżkę dźwiękową. Tutaj też jest czego posłuchać, więc teraz robimy sobie krótką muzyczną przerwę. Same schody i nagły przestrach u drzwi. A może to wszystko się śni? Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły kurz. A jeśli padło już, lecz uchnie pleś na dnie skryty gdzieś. Wtedy dziwisz się, że tak kocham i przytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień wprost ramiona twe, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. I nasze ręce i myśl koląca jak cień. A jeśli tak naprawdę cię, wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień wprost ramiona twe, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. To Anna Jantar oczywiście, a my wracamy do rozmowy Jana Niebudka z twórcami serialu Ślepnąc od świateł. W ten sposób odtwórca głównej roli wspomina moment, w którym dostał od reżysera propozycję zagrania w serialu. Cześć, tu Krzysiek Skonieczny. Spotkaliśmy się wcześniej. Ja mówię, aha, tak, bo skojarzyłem go. Robię teraz duży projekt dla HBO. No to słucham z coraz większym zainteresowaniem, jem dalej obiad i chciałbym cię spróbować do głównej roli. Mówi Kamil Nożyński. Może sobie wyobrazić, ja się zakrztusiłem. Wyplułem wszystko na talerz, zacząłem się jąkać tam przez pół minuty i stwierdziłem, ty... Który to sobie teraz żarty robi? Myślałem, że któryś z kumpli do mnie zadzwonił i chce mnie wkręcić. Mówię, dobra, na razie, rozłączam się. Krzysiek mnie uspokoił, nie, to nie jest żaden żart. Czy jesteś się w stanie nauczyć kawałka scenariusza? Ja powiedziałem, tak, jestem. Jak sobie tak analizowałeś, badałeś tego Kubę, to jak tego człowieka widziałeś? Jak widziałeś też ten świat, który w powieści, w scenariuszu narysował Kuba Żulczyk? Wiesz, no, w książce jakby widziałem tego Kubę w dobrym płaszczu i tak dalej, ale ten świat jeszcze jakby... Trochę był mi taki, nie tyle, że obcy, no ale taki trochę bardziej zza szyby, no bo wiesz, wcześniej byłem raperem, bardziej mój outfit to był bluza z kapturem, luźne ubranie. Więc jak pierwsze sceny, jakie ja zacząłem odgrywać Kubę, to one były bardziej bliżej takiego osiedlowego dealera, niż takiego dealera, jakim on był naprawdę. To jest arystokrata trochę, prawda? Tak, to jest książę, wiesz, książę Warszawy Mrocznej. I dopiero Krzysiek zaczął mnie naprowadzać bardziej jakby na tą postać. Miałem ćwiczenia dykcyjne z technik aktorskich, z panią Katarzyną Skarżanką, z Wojtkiem Urbańskim. Krzysiek też mnie prosił, żebym czytał sobie codziennie jakiś wiersz czy coś, żeby... Jakiś czy jakieś konkretne? Nie, jakiś, żeby czytać wiersze. Więc ja to, co jakby mi przyszło do głowy, Czesława Miłosza, Szymborską, wiesz. No i z czasem udało się jakby ulepić tą postać. Ja uwierzyłem w tą postać, jakby zobaczyłem już ją ulepioną, dopiero jak się ubrałem pierwszy raz jak Kuba. Czyli tam były przymiarki i tak dalej. I wtedy stwierdziłem, aha, to jest on. No i ty tam za bardzo też nie słuchasz rapu, z którego ty jesteś gdzieś tam ulepiony, z którego się wywodzisz, tylko muzyki klasycznej właśnie. To jest też takie przejście ciekawe chyba, wiesz, prawda? Zacząłem słuchać Chopina potem. Po tych przygotowaniach i lubię sobie do tej pory puszczać. Przeważnie jeżeli klasyka, to bardziej właśnie fortepianowa, ale to też miało na mnie jakiś tam wpływ. Wierzysz w sny? Koniecznie testował kilka różnych aktorskich duetów, bo książkowy Jacek, a serialowy Kuba musiał świetnie się rozumieć z Paziną. To kluczowa postać serialu, siostrzana dusza głównego bohatera albo jego druga połówka. Rolę tę powierzył Marcie Malikowskiej. Czytając tę książkę, oczywiście się zakochałam w Pazinie. Tak mocna postać, jak jakaś Pippi Langstrumpcenaj. Albo jak Ronia, córka zbójnika, nie? Jakaś taka bohaterka, z którą pewnie każda kobieta by się chciała identyfikować może. To jest taka dziewczyna, która tak wszystkich zna, jest w cudzysłowie na mieście zawsze, ale jest taką królową trochę tego i też w sumie dowodem na to, że taka przyjaźń damsko-męska istnieje. Chociaż to jest też nieoczywista relacja jednak między nią i Kubą, prawda? Tak. To jest taka przyjaźń, która oczywiście mogłaby się przerodzić w coś więcej. Nie chcesz spoilerować. Nie chcę spoilerować i powiedziałam wszystko, to jestem właśnie ja. Powiedz trochę mi więcej o tym świecie, o tej Warszawie, o tej rzeczywistości, do jakiej przenosi nas właśnie z jednej strony Kuba Żulczyk, a z drugiej Krzysiek Skonieczny. Jest bardzo brutalny. Jest przerażający, smutny, ale też to jest śmiech przez łzy trochę. Jest bardzo też śmieszny. Czasem oglądając ten serial czy czytając tę książkę, po prostu się czasem w głowie nie mieści, że można tak mówić, tak się zachowywać, że jest tak niepoprawny, dziki i nieobliczalny i niebezpieczny. To jest niebezpieczny świat. Z Krzysztofem Skoniecznym to nie było twoje pierwsze spotkanie, prawda? Krzyśka poznałam przy pracy w teatrze dawno, dawno temu. To chyba był 2000, nie wiem, 9, 10 rok. Jeszcze chyba w Teatrze Studio, prawda? Tak, w Teatrze Studio. On w końcu w tej produkcji nie zagrał. Wtedy zrezygnował chyba z etatu. Kupił kamerę. i postanowił, że będzie działał z kamerą. I tak, i wymyślił sobie, że będzie robił klipy. No, do mnie zadzwoniła wtedy, jeszcze byłam z moim byłym mężem, z Jackiem, który jest wokalistą Pogodno, i Krzysiek do mnie zadzwonił, żebym mu pomogła, że on chciałby coś nakręcić z Pogodno, że chciałby pojechać do Jarocina na 3 dni. Pogodno się oczywiście ucieszyło, że Krzysiek jest konieczny, poznali się, bardzo fajna energia, człowiek z jakąś totalną pasją, który chce swoje życie zmienić i jest totalnie zajawiony filmem, więc pojechał z nami do tego Jarocina i tam, nie wiem, to chyba jeden z pierwszych klipów powstał właśnie w tym Jarocinie, a potem już dostawało propozycje, dużo, dużo, dużo, dużo tych propozycji i ja... Pamiętamy wtedy Nomada Nosowskiej, Krzyżówka Dnia, Brodki, tak, jeszcze kilka innych. I ja tylko śledziłam sobie tego Krzyśka z Wrocławia czy z Bydgoszczy i nie widziałam go parę lat. I oczywiście zazdrościłam mu Hardcore Disco, bo mi się bardzo podobał ten film i kibicowałam mu i... Myśmy się z Krzyśkiem zziomowali po prostu. Podobna energia zdecydowanie. Tak, i się bardzo ucieszyłam, że jak postanowiłam przyjechać do Warszawy i zmienić swoje życie i nie miałam żadnej propozycji, przyjeżdżając do Warszawy, spotkał mnie Krzysiek na Placu Zbawiciela i powiedział: Marta, cześć, nie mogę ci dużo powiedzieć, ale chyba mam coś dla ciebie. No i po jakimś tam paru dniach zaprosił mnie na zdjęcia próbne. Moje chłopaki cię bardzo szanują. Nazywają cię duch. Kubuś to mój najlepszy chłopak jest. To jest Warszawa. Ślepnąc od świateł to aktorskie popisy. Zobaczymy tu uznanych aktorów teatralnych, nieopatrzonych jeszcze za bardzo na ekranie, co jest wielką zaletą tego serialu. Krzysztofa Zarzeckiego, Ewę Skibińską wśród innych. Do tego prawdziwe aktorskie legendy. Jan Frycz jako Dario. To rola, którą zapamiętają Państwo na długo. Robert Więckiewicz. Jego monolog o kobietach wygłoszony nad basenem jednego z hoteli z widokiem na Pałac Kultury. To prawdziwy majstersztyk. Wreszcie aktor wcielający się w postać, w której od razu można dopatrzyć się inspiracji pewnym znanym polskim showmanem. Jestem ciekaw, jak widzowie przyjmą tę moją inność, bo jednak są przyzwyczajeni do tego Cezarego Pazur, jaki był. Muszę się przyznać Państwu, że po raz pierwszy dostałem tak karkołomne zadanie aktorskie. Bo te zadania, które dostawałem do tej pory, jednak były takie typowo komediowe, typowo takie powierzchowne. No, komedia jest, no, musisz to widzieć. Nieważne, co aktor czuje w środku. A tutaj było ważne to, co się dzieje z nim w środku i to niekoniecznie musi nas napadać na zewnątrz. To są takie emocje, z którym ja przez wiele lat nie miałem do czynienia. I powiem szczerze, że dlatego to było dla mnie karkołomne zadanie, że musiałem użyć pewnych narzędzi i znaleźć sobie takie pokłady emocji, których nie używałem wiele lat. I ja się czuję w tym filmie jak nowicjusz. Tak się śmieję z Kamilem Nożyńskim, który tu jest absolutnym debiutantem. Pierwszy raz gra w tak dużym przedsięwzięciu. Więc że ja jestem dokładnie w tych samych butach. To jest dla mnie coś pierwszego. Od wielu, wielu, wielu lat musiałem sobie wszystko przypomnieć i wrócić do źródeł. Żeby zrobić coś nowego, żeby coś w sobie przekroczyć, no trzeba czasami wiele trudu. Tak, oczywiście, no wie pan, to absolutnie nic nie przychodzi bez bólu i bez wysiłku. Ale chyba najwyższy czas zmienić swoje amplua z racji, nie wiem, wieku, innego spojrzenia na świat, innej wrażliwości, bo to się zmienia. Człowiek się zmienia. Człowiek zmienną jest, można tak powiedzieć. I to jest dla mnie tylko zagadka. Ale ponieważ ja wierzę w to, że prawda, jeżeli grasz prawdziwie i grasz na 100% i nie ma w tym oszustwa, schlebiania widzowi, robienia oka do widza, tylko jest to postać wypełniona, to musi przekonać. A jak aktor jest przekonujący, to musisz mu wierzyć. A jak mu wierzysz, to musisz go zaakceptować. Koniec. Jest ktoś, kim się pan inspirował, pracując nad postacią Mariusza? Bo oczywiście było wiele spekulacji, kim inspirował tę postać Kuba Żulczyk. Kim? No, różne są znane postaci telewizyjne, autorzy talk show. Tak, ja się śmieję, to jest autor talk show, tak jak właśnie kiedyś ostatnio się widziałem na jakiejś imprezie z Kubą Wojewódzkim i pytał, co robię, ja mówię, wiesz, że czekam na premierę, Ślepiąc od świata, ja mówię, tak, nawet słyszałem, ja mówię, gram tam Mariusza, takiego celebrytę, a on mówi, wiesz co, kiedyś ktoś mi powiedział, że to była na mnie postać wzorowana, ja mówię, naprawdę? On mówi, tak, ja mówię, no i co? Nie, to nie ja. Pięknie się zaśmialiśmy. No to już wiemy. Nie, ale na pewno nie on, bo ja go znam też osobiście, więc to jest nasze wyobrażenie o kimś. To Cezary Pazura o swojej postaci w Ślepnąc od świateł. Serial już można obejrzeć w całości. To mocny, mięsisty, wciągający, wypełniony i wizualnymi atrakcjami, i świetnymi rolami serial. Tym bardziej się cieszę, że razem z Polską ma go od wczoraj okazję obejrzeć także publiczność europejska. No ale przypomnijmy także, że przecież to nie ostatnia polska serialowa premiera tej jesieni, bo jeszcze przed nami netflixowa produkcja 1983. Ta produkcja niedługo się przed nami odkryje i tam też zobaczymy Roberta Więckiewicza w jednej z głównych ról. I na tym kończymy dziś wątek serialowy w ABC Popkultury. Utwór, który przed nami zapowiada już kolejną bohaterkę naszego spotkania. Trent Reznor, Atticus Ross i Karen O. I ta wersja Immigrant Song otwierała hollywoodzką ekranizację pierwszego tomu serii Millennium Stiga Larsona, czyli Dziewczynę z tatuażem. Jedna z lepszych czołówek filmowych, jakie pamiętam, a tytułowa Dziewczyna z tatuażem to oczywiście Lisbeth Salander, hakerka, mścicielka, której partnerował dziennikarz Mikkel Blomkvist. Na ekranach od piątku Dziewczyna w sieci pająka w reżyserii Fede Alvareza, to na podstawie książki Davida Lagerkranza, który popchnął ten stworzony przez Larsona świat w nieco innym kierunku, ale w centrum tego świata wciąż jest Lisbeth Salander. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A w studiu gość Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze dopowiem, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Dlaczego tak czekaliśmy na Lisbeth Salander w nowym wydaniu? Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że ten jeden film, który mieliśmy kilka lat temu, spełnił część naszych oczekiwań, ale nie zaspokoił tego całego głodu na tą postać, bo Lisbeth Salander to jest postać no, dosyć niesamowita we współczesnej kulturze popularnej, bo wyszła z powieści i to nie z powieści anglosaskich, to też jest dosyć ciekawe, i stała się bohaterką, wydaje mi się, te powieści przerastającą. To znaczy, wydaje mi się, że obecnie więcej osób kojarzy postać Lisbeth Salander niż czytało powieści Stiga Larsona. Bardzo możliwe. I jest to postać bardzo ciekawa, dlatego że mamy tutaj bohaterkę, która jest z jednej strony hakerką, Dziewczyną, która chodzi w krótkich włosach, skórzanych kurtkach, ma tatuaże. Na chwilę wejdę ci w słowo. Hakerka. To jest i haker, i hakerka. To jest coś, co popkultura uwielbia od pewnego momentu. Tak, rzeczywiście. I to są ludzie, którzy potrafią pisać na komputerze, nie patrząc na klawiaturę. Natomiast... Używają jakichś dziwnych programów, których my nie rozumiemy, a które oczywiście są stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby tej historii. I oczywiście, tak naprawdę ich nie ma, ale my wierzymy, że one są. Tak, tak. Więc wygląda jakby w takiej kontrze do bohaterek bardzo często. To znaczy krótkie włosy, tatuaże, kolczyki. I jest bardzo rzadko spotykaną postacią w kulturze popularnej, postacią biseksualną, co też się w ogóle prawie nie zdarza. Ale przy tym wszystkim, przy tej takiej twardości, zawziętości, niezależności, takich problemach z kontaktami społecznymi, no to jednak jest to też postać, której zależy. To jest też bardzo ciekawe. Ona jest z jednej strony ofiarą przemocy seksualnej, ale z drugiej strony walczy i to jakby to, co przeżyła, sprawia, że ona, prawda, dokonuje zemsty na mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet. I wydaje mi się, że to jest taka postać, która daje olbrzymią satysfakcję, wydaje mi się, zwłaszcza kobietom, dlatego, że ona pokazuje, że te ramy, w których zwykle się zamyka bohaterki, które albo muszą być bardzo silne, albo musiały przejść traumę, albo są bardzo zainteresowane komputerami, albo interakcjami międzyludzkimi, że jakby postać nie musi być jednowymiarowa, że tych jej doświadczeń, relacji, reakcji na to, co się jej przydarzyło, może być więcej. I dlatego wydaje mi się, że ta postać jest tak fascynująca, bo jest w niej tyle warstw i tyle różnych nieoczywistych rzeczy, że razem dostajemy po prostu no, doskonały jakby dodatek do kultury popularnej. Ona mimo swojej kruchości, która w tych ekranowych wydaniach może mniej była widoczna w szwedzkiej trylogii, bo jednak Noomi Rapace to była bohaterka krucha, ale nie filigranowa. Już to, co zrobiła Rooney Mara w filmie amerykańskim Davida Finchera, to już była trochę bardziej, powiedziałabym, porcelanowa Lisbeth Salander, choć oczywiście silna. Ona nie jest normalną dziewczyną, zwykłą dziewczyną, ale też nie jest kimś, z kim nie można jakoś tam się utożsamić. Znaczy, wydaje mi się, że to, co jest bardzo ciekawe w tej postaci, to to, że co zwykle pokazuje się jako słabość, u niej staje się siłą. To znaczy, wszystkie traumy, jakie przeszła, sprawiają, że ona jeszcze lepiej wie, co chce robić i staje się w tym jeszcze bardziej stanowcza. Jej taki pewien dystans do ludzi, taka społeczność, nie jest u niej powiązana z brakiem sumienia czy z brakiem chęci nawiązania tego kontaktu. Czasem to też ułatwia jej nawiązanie kontaktu z niektórymi osobami, które też są aspołeczne i znajdują tu jakąś nić porozumienia. I to jest właśnie, tak, ona nie jest superbohaterką, ona cały czas pozostaje ludzka, ma jakby, ona sama walczy z tym, co czyni ją bardziej ludzką, z tymi uczuciami na przykład, które się w niej pojawiają i ewidentnie nie pasują do tego, ale przez to właśnie ona, możemy sobie myśleć, tak, możemy sobie taką dziewczynę wyobrazić, ona naprawdę mogłaby istnieć, być może nawet znamy kogoś, kto może nie myśli się na mężczyznach, ale łączy właśnie z jednej strony takie bardzo cechy, które znalibyśmy za twarde, za takie nieustępliwe, z jakąś taką wewnętrzną wrażliwością. I to, wydaje mi się, że tacy bohaterowie zawsze są bardzo ciekawi. Ona się mści, ale zaznaczmy, że nie na wszystkich mężczyznach, tylko na tych, którzy robią coś złego. No to jest też charakterystyczna sytuacja, no bo jak wiemy, Stieg Larsson zdążył napisać 3 powieści serii Millennium i planował 2 kolejne. I to się nie udało. No a to, co zrobił David Lagercrantz, no to wziął bohaterów, których jednak trochę w innym świecie już ustawił. I to są już inne historie. I to są historie może mniej prywatne. To samo się dzieje z tym filmem. Obie poprzednie ekranizacje to jednak były realizacje tego stylu skandinoir. A tutaj już mamy thriller szpiegowski, w którym, jak Fede Alvarez, reżyser Dziewczyny w sieci Pająka, zapowiadał, będzie bardziej w bondowskim stylu niż w jakimś stylu rodem z właśnie ze szwedzkich kryminałów. Ale ja muszę powiedzieć, że ja mam takie poczucie, że to taka ta postać Bonda, która się tutaj pojawia, bardzo dobrze pasuje do tego, co się stało z Lisbeth Salander we współczesnej kulturze, dlatego że to jest ta postać, która wyrosła poza ten materiał źródłowy, tak samo jak Bond wyrósł z powieści Jana Fleminga, ale już nie jest ekranizacją. Czekamy na to, kto mógłby zagrać tą rolę. Już mamy 3 aktorki, które się wcieliły w tą rolę. To już jest bardzo dużo, jak na tak krótki czas w sumie. I też jesteśmy sobie w stanie pomyśleć nad kolejnymi aktorkami, które mogłyby tą postać zinterpretować. Mamy pewien określony zbiór cech, który pozostaje wspólny, ale jednak no, Rooney Mara gra inaczej niż Claire Foy i to bardzo widać. I te postaci są odrobinkę inne. I wydaje mi się, że to jest bardzo właśnie ciekawe, kiedy mamy postać, która jest na tyle ciekawa, na tyle możemy ją włożyć w bardzo różne gatunki i fabuły, że przerasta ten swój punkt wyjścia. I podejrzewam, że gdyby za 2-3 lata powstał film zupełnie inną aktorką, osadzonym w jeszcze innej konwencji, to też mógłby się sprawdzić, bo tak naprawdę to jest tak dobrze napisana postać, że można nią zmieniać, jakby manipulować. Jeśli chodzi o Lisbeth, to rzeczywiście postać fascynująca, świetnie stworzona, świetnie napisana, wielowymiarowa. I jeszcze oprócz kolejnych filmów i oprócz książek, musimy powiedzieć, że też komiksy na podstawie Millennium. Jest taka seria belgijsko-włoska, ile dobrze pamiętam, która z jednej strony w trzech tomach zamknęła trzy tomy Millennium napisane przez Stiga Larssona, ale ta opowieść też jest kontynuowana, już idzie w swoim kierunku, korzystając z tych bohaterów. Porozmawiamy o aktorkach, no bo tak, jeśli chodzi o szwedzką ekranizację, to Noomi Rapace właściwie wtedy otworzyły jej się drzwi do Hollywood i wtedy zaczęła się pojawiać także w hollywoodzkich produkcjach. Rooney Mara dla niej po spotkaniu w The Social Network pierwszym z Davidem Fincherem, kiedy właściwie usłyszeliśmy, że to ona ma zagrać w amerykańskiej ekranizacji Dziewczyny z tatuażem, to trochę się zdziwiliśmy, bo pamiętamy grzeczną dziewczynkę z grzywką, a potem wyszła z tego moim zdaniem znakomita Lisbeth Salander. No a teraz mamy Claire Foy, która jest świetną aktorką i ona też wyciąga tutaj z tej postaci tyle, ile może. Tak, to znaczy to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście to są wizualnie trzy bardzo podobne postacie, a potem jak oglądamy to, jak aktorki je interpretują, to jest niesamowite, ile można tu włożyć. Mi się bardzo podoba Lisbeth Salander w interpretacji Claire Foy, między innymi dlatego, że u tej aktorki jest taka niesamowita, przynajmniej moim zdaniem, umiejętność grania jakiejś wrażliwości, której ona nie musi osobno pokazywać, nie musi być żadnej sceny, że bohaterka płacze, patrzy w dal, ale jednak widać takie drobne momenty, zwłaszcza, że tam jest trochę takich interakcji z chłopcem, który jest chyba trochę autystyczny, tak podejrzewamy, i widać takie drobne momenty, w którym ona rozpoznaje siebie w nim. I no i jest to zagrane bardzo delikatnie i też mam wrażenie, że udało się aktorce, która jest teraz po prostu na krzywej wznoszącej, no zagrać to, że ta Lisbeth bardzo dużo w życiu doświadczyła, ale nie jest jeszcze zbyt stara. I jest jeszcze po prostu młodą też dziewczyną, która jest tym wszystkim trochę zagubiona, ale do tego wszystkiego sceny, w których walczy, w których programuje, w których jest absolutnie pewna siebie i na swoim miejscu, no to tutaj w ogóle nie zastanawiam się przez chwilę, jak ona to wszystko robi. Jest jasne, ona to wszystko potrafi zrobić. Więc jest to na pewno, moim zdaniem ta interpretacja jest odrobinę cieplejsza, gdybym miała powiedzieć, niż ta Rooney Mara. No, Rooney Mara jest tak eteryczną postacią, że po prostu była fenomenalna, ale czuło się to niesamowitą barierę między widzem a aktorką i tym, jak ona gra Lisbeth. Claire Foy trochę nas wpuszcza jednak, mam wrażenie, bardziej do Lisbeth, bardziej nas dopuszcza, pozwala nam lepiej ją trochę zrozumieć, jest bardziej ludzka. I wydaje mi się, że to jest kolejne potwierdzenie na to, że doszło nam nowe, bardzo silne nazwisko, jeśli chodzi o aktorki. Zwłaszcza, że co wydaje mi się chyba największym komplementem, najbardziej znaną rolą Claire Foy jest rola Elżbiety II w serialu The Crown. I ani przez chwilę, oglądając Dziewczynę w sieci pająka, nie myśli sobie królowa. Ani przez chwilę te dwie role się ze sobą nie stykają, co wcale nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że jakby znamy ją najlepiej z jednej roli i to jeszcze w serialu, w związku z tym oglądamy ją dosyć długo. Tutaj ona znajduje inny sposób mówienia, inny sposób poruszania się, inną mimikę, że ani przez chwilę człowiek nie ma takiego wspomnienia, że tutaj widzi bardziej aktorkę niż rolę. Więc ja jestem, powiem szczerze, akurat tą rolą w tym filmie bardzo usatysfakcjonowana i myślę sobie, że gdyby chciała kontynuować i zagrać w kolejnym filmie, to byłby to dobry wybór. To na pewno, a wspomniałaś o tej krzywej wznoszącej. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że na ekranach równocześnie możemy oglądać Claire Foy w Pierwszym Człowieku Damiena Chazella. I to też jest film, który warto zobaczyć na pewno. I to też jest znakomita rola Claire Foy, obok Ryana Goslinga oczywiście. I już wymieniana, no bo oczywiście już jesteśmy w takim okresie, kiedy wszyscy już planują, kto dostanie Oscara. Wszyscy, którzy nie mają na to wpływu, planują, kto dostanie Oscara. I Claire Foy jest wymieniana we wszelkich zestawieniach. Słusznie. Tak, i to jest zresztą w ogóle ciekawe, no bo nie ukrywajmy, jest to film o astronaucie, o mężczyźnie, no, ma Ryana Goslinga w głównej roli. I co kto wychodzi z seansu, to mówi, no tak, Gosling bardzo ładnie, Armstrong, prawda, bardzo ładnie, ale Claire Foy. I to jest bardzo ciekawe, bo ja mam takie wrażenie, że robi nam się z tego pierwszego człowieka trochę film kradziony. To znaczy, prawda, no jednak mimo wszystko Ryan Gosling, u reżysera, który ewidentnie ma do niego słabość, wydawał się takim oczywistym kandydatem na to, że ludzie będą wychodzili na tej zasadzie, to jest rola życia. A tymczasem ludzie mówią, tak, ale przede wszystkim patrzcie, co Claire Foy. No ale tutaj też bym oddała trochę sprawiedliwość Goslingowi, bo też można się zadziwić jego kreacją w tym filmie. Mówię tutaj o tych, którzy jakoś nie do końca są przekonani wciąż do Ryana Goslinga, że mogą tutaj być może znaleźć coś, co się da już jakoś sympatycznie zahaczyć. Znajdą własnego Goslinga. Myślę, że tak, ale rzeczywiście Claire Foy zdecydowanie przyciąga uwagę. Jeszcze jeden wątek bym chciała poruszyć, jeśli chodzi o Lisbeth Salander, jako tę postać, która wpisała się tak mocno i tak wkroczyła od tego początku lat 2000, kiedy po raz pierwszy ją poznaliśmy przez właściwie bardzo krótki czas na ten panteon popkulturowy bohaterek. Co o tym zadecydowało twoim zdaniem, że ona rzeczywiście tak silnie zaistniała? Oprócz tego, o czym już powiedziałyśmy, o czym już ty mówiłaś, bo mam wrażenie, że to też jest ten czas i ona trafiła w swój czas, jeśli chodzi o właśnie potrzebę pokazywania tak skonstruowanych i o takiej charakterystyce bohaterek kobiecych. Tak, na pewno jeśli chodzi o czas, to trafiła świetnie, dlatego że jesteśmy w ogóle teraz w czasie, kiedy bardzo dużo mówi się o przemocy wobec kobiet i też Lisbeth jest jakąś taką odpowiedzią trochę inną, ciekawą, że z tej przemocy może wyjść siła kobiety. I to jest, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna propozycja. Ale też wydaje mi się, że to jest ciągle ten sam problem, że w kulturze popularnej bohaterek kobiecych najczęściej dostarcza nam Hollywood, które ma na te bohaterki bardzo mało dobrych pomysłów. A tutaj wchodzi Steve Clarkson cały na biało i mówi, to jest moja postać wielowarstwowa, bardzo skomplikowana, wizualnie, no teoretycznie nieatrakcyjna, bo tutaj teoretycznie no, wszystkie aktorki, które grały Lisbeth Salander, wyglądały w tej stylizacji fantastycznie, ale z jednej strony niby jest ofiarą i ma wszystkie predyspozycje, żeby być ofiarą, z drugiej strony jest osobą niezależną. Do tego wszystkiego no coś, co wydaje mi się, za czym jest olbrzymia tęsknota, to pokazanie jednak kobiet, które są też aspołeczne. Dlatego, że w ogóle mamy w kulturze popularnej teraz bardzo duży trend pokazywania jednostek aspołecznych, może trochę socjopatycznych, może czasem na jakimś spektrum autyzmu, ale to są głównie jednostki męskie. Natomiast kobiety też jakby mają dosyć tego, że jeśli się pojawia postać kobieta, to chce wszystkim matkować i wszystkich kocha i w ogóle jest tylko emocjami i uczuciem. Więc wydaje mi się, że tutaj się bardzo odnalazły i czytelnicy, i czytelniczki. No i przede wszystkim ja myślę, że dlatego, że Lisbeth Salander jest strasznie fajna. Znaczy po prostu, no, ona fajnie wygląda, jest hakerką i tutaj jest bardziej doświadczony dziennikarz, ale ona jednak jest od niego może nie inteligentniejsza, ale to on jest nią tak zafascynowany, to on nie może jej rozgryźć, więc myślę, że to też wpłynęło na to bardzo, że tak człowiek wraca do domu i patrzy na tą skórzaną kurtkę i myśli sobie, może by tak włosy przeciąć, a może by tą skórę założyć jutro, żeby poczuć tą siłę. I wydaje mi się, że to naprawdę fenomenalnie zaprocentowało i też to, że ona się wywodzi z literatury jednak mimo wszystko. To pokazuje moim zdaniem doskonale, że jednak pisarze tworzą swoje postacie zupełnie inaczej niż scenarzyści i dają im tak o tyle więcej, no bo to jednak książki z tego Alexona to nie są broszury, że można dużo więcej wyciągnąć z tej postaci. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, bardzo dziękuję za to spotkanie w ABC Popkultury, a Lisbeth Salander na ekranie w Dziewczynie w sieci Pająka od piątku, ale wydaje nam się, myślę obu, że w żadnym swoim wcieleniu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Nie, jeszcze ją zobaczymy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I na dziś to już wszystko. Zostawiam Państwa z jeszcze jednym oślepiającym utworem na koniec, a za tydzień wraca tym razem solo i na wielki finał Claire Underwood w ostatnim sezonie House of Cards. Grażyna Mazurczak, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Oh well, at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room. People keep pushing me though. No reception on the phone. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. They said they'd be here, they said. They said in the corner. And I'm thinking, people pushing by. Then walking off into the night. These look well speckled. A bit green and blue. Freezes well cheap though. So I'll take three if I need to. Right, I'm on a plan. I wish the bouncers would go away. Borrow water off this man. Here goes nothing, okay? And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rain. That tastes like hairspray. And I'm thinking, people pushing by. Then walking off into the night. I hate coming to the entrance just to get bars on my phone. You have no new messages, so why haven't they phoned? Men, you write message. So where are you and Simone? Send message Dan's number. Where have they gone? And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Why's the message pending? Where the fuck are you? And I'm thinking, people pushing by. Then walking off into the night. Brandy or beer? Water's a good idea. I wish that bar lady would appear and come serve over here. Where the fuck could they be? Still not over in the corner. This night's a tragedy. I keep thinking I saw her. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. No, that's not them. That's not them either. And I'm thinking, people pushing by. Then walking off into the night. I'm still not feeling anything. This has got to be a dud. It's been ages since I necked it. I smoked six tabs to the knob. Belly's not even tingling. I